Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Libiążu dziś uroczystości pogrzebowe polskiej misjonarki zamordowanej w Boliwii. Rosja według dziennikarzy Daily Telegraph planowała zamach na premiera Czarnogóry. Miasto w 100 słowach. W tym roku konkurs odbywa się we wszystkich stolicach Grupy Wyszehradzkiej. W Libiążu w Małopolsce dziś uroczystości pogrzebowe Heleny Kmieć, wolontariuszki zamordowanej w Boliwii pod koniec stycznia. Wczoraj w salwatoriańskiej bazylice w Trzebini została wystawiona trumna i odprawiona msza. Cała nasza wspólnota ma nadzieję spotkania z Heleną gdzieś w lepszym świecie. Cicha, ciepła, wrażliwa. To była kobieta anioł. Zawsze pogodna, życzliwa, uśmiechnięta, pomocna, potrafiąca rozwiązać wszystkie trudności, wszystkie niesnaski, zawsze wprowadzająca dobro. Helena Kmieć zginęła od ciosów nożem podczas napadu rabunkowego. Boliwijska policja aresztowała dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Śledztwo prowadzi także krakowska prokuratura. Uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy. W Radomsku dziś obchody 70. rocznicy śmierci generała Stanisława Sojczyńskiego Warszyca. Rozpocznie je msza w kościele franciszkanów. Potem odbędzie się apel pamięci przed pomnikiem konspiracyjnego Wojska Polskiego. Generał Warszyc był m.in. organizatorem podwójnego ataku na więzienie w Radomsku. Pierwszy w sierpniu 1943 roku w celu uwolnienia Polaków przetrzymywanych przez Niemców. Potem w 1946 roku, aby wyzwolić ludzi aresztowanych przez komunistyczne władze. Stanisław Sojczyński został stracony przez UB w 1947 roku razem z 5 żołnierzami z jego organizacji. Rosja próbowała przeprowadzić zamach na premiera Czarnogóry Milo Dżukanowicza, twierdzą dziennikarze Daily Telegraph. Miała to być próba destabilizacji kraju i zapobieżenia jego przyłączenia do NATO. Według gazety zamach udało się udaremnić w ostatniej chwili. Kilka godzin. Tyle zabrakło zamachowcom. W połowie października zeszłego roku służby specjalne udaremniły atak. Atak, który musiał zostać zatwierdzony na najwyższym szczeblu rosyjskich władz. Tak przynajmniej twierdzą anonimowe źródła w rządzie brytyjskim, na jakie powołuje się Telegraf. Ale także Predrag Boskowicz, minister obrony Czarnogóry, który mówi dziennikowi, że zamach był tu, cytat, sfinansowany i zorganizowany przez rosyjski wywiad sprzymierzony z lokalnymi radykałami. Dwaj rosyjscy oficerowie wywiadu mieli miesiącami przygotowywać się do akcji. Plan polegał na zrekrutowaniu grupki serbskich nacjonalistów, nadaniu im pieniędzy i pomocy w przeniknięciu do budynku parlamentu dzięki fałszywym mundurom policyjnym. Daily Telegraph pisze, że Rosjanie są teraz ścigani przez Interpol i publikuje wspólne zdjęcie członków skrajnej serbskiej prawicy oraz szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec wieści z polskiej stolicy. Dziś do północy można zgłaszać pracę do konkursu Warszawa w 100 słowach. Pomysł pochodzi z chilijskiego Santiago, a w Europie po raz pierwszy pojawił się na Węgrzech. W tym roku konkurs odbędzie się we wszystkich stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej. W Budapeszcie, Bratysławie, Pradze i Warszawie. Monika Właszczak z Węgierskiego Instytutu Kultury zachęca do przesyłania prac, gdyż na najlepsze czekają ciekawe nagrody. Jury wybierze 100 najlepszych opowieści, opowiadań związanych z Warszawą. Z tych 100 wybranych zostanie 12, do których graficy i ilustratorzy stworzą swoje komentarze. Wernisaż tej wystawy będzie miał miejsce w Węgierskim Instytucie Kultury. Te 100 najlepszych opowiadań natomiast ukaże się w wersji książki. Ale żeby nagród nie było zbyt mało, dodatkowo jeszcze 3 osoby zostaną nagrodzone gotówką. Opowieści można wysyłać, korzystając z formularza po zalogowaniu się na stronie warszawa-w-stu-słowach.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wciąż sporo chmur i gdzieniegdzie deszcz, najpogodniej w górach i rejonach podgórskich. Nad morzem silny wiatr, na termometrach 2 stopnie w Suwałkach, 4 w Gdańsku i Warszawie, 5 w Katowicach i Koszalinie, 6 w Poznaniu i Krakowie, 7 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W najbliższy poniedziałek studio imienia Agnieszki Osieckiej zamieni się w salę kinową i koncertową. Czarna Madonna. Kora w roli głównej. Reżyseria Jerzy Skolimowski. Muzyka Organek. Daj się przekonać. Brzmi intrygująco? To teledysk do piosenki Czarna Madonna. Uroczysta i oficjalna premiera tego dzieła w Trójce. A chwilę później, przez całą godzinę, koncert Organka. Zapraszam na wyjątkowy wieczór z Czarną Madonną w poniedziałek po 20:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy

mówiłem już o tym i o tych podobieństwach i o tym flecie, który przywołuje na myśl niegdysiejsze nagrania Jethro Tull, i mówiłem też, że jest to kanadyjska grupa z Toronto, Blood Ceremony. Płyta, no, która mi się podoba i Państwu też się spodobało, tak wynikało przynajmniej z korespondencji. Tytuł albumu Lord of Misrule i taki był też tytuł tego utworu. Kanadyjczycy, piosenka Bez Granic, jeszcze w utworze Flower Phantoms, a Państwo, gdyby mieli ochotę się wypowiedzieć, to przypomnę 71335 SMS, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Pani śpiewała, zespół grał, Blood Ceremony na antenie Polskiego Radia. Antena Polskiego Radia przyzwyczaja również Państwa do pewnych w miarę stałych pozycji, o w miarę stałych godzinach, i teraz właśnie jest ten moment. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Autorem tego fragmentu nie jest w miarę stały, ale stały autor Szpulowca, pan Michał Owczarek. Dzień dobry. No i stałe powitanie, serwus wszystkim Big Beatowcom. Oczywiście. Ale nie tylko oczywiście. Nie prawie stałe, tylko stałe. Przywitanie mamy za sobą, a teraz prezentacja. No, zanim prezentacja nastąpi, to dobra wiadomość przyszła. Mianowicie za tydzień mnie nie będzie. Będzie pan mógł sobie od Big Beatu odpocząć trochę. No, ale wróci pan. Wrócę po feriach, tak, zdecydowanie. Dzisiaj nie oczekuję od pana żadnych dykteryjek ani wspomnień, ponieważ mimo, że zespół lokalnie popularny, to podejrzewam, że panu jednak nieznany. Chodzi o lubelskie minstrele. Wie pan, to jest z serii tych trubadurów, truwerów, skaldów, minstreli. Może nawet się zetknąłem, ale umknęło. to znowu będę musiał dźwigać na barkach sam brzemię tej historii. Zachowam się nieprofesjonalnie. Nie będę mówił o zespole, bo to łatwo sobie znaleźć w sieci, a żyjemy w XXI wieku. Wspomnę tylko o czymś, co mnie zafrapowało na tym nagraniu, ponieważ rzecz będzie o, proszę pana, polskim, naszym fuzie. Przepraszam, że będę mówił tak branżowo i technicznie. Fuz to jest taki gadżet gitarzysty wielkości paczki kawy, który służy do zniekształcania brzmienia gitary, takiego krystalicznego, pięknego, jak pan lubi. Brzęczenie. Takie brzęczenie, poprute, zryte brzmienie. Nie wstydźmy się tego słowa, nawet pierdzącą gitarę. Można zmienić za pomocą fuza. To jest rzecz, która była bardzo rzadka w polskim Big Bicie, bo fuz w latach 60. kosztował $40-50, więc żadnego polskiego zespołu nie było na to stać, tym bardziej, że zespoły nie wyjeżdżały. Dwa dobrze znane przykłady to są Niebieskoczarni. Janusz Popławski dosyć szybko się zaopatrzył w taki gadżet i rzeczywiście fuz słychać na kilku nagraniach Niebieskoczarnych oraz Polanie, dlatego że z kolei gitarzysta Polan, Piotr Puławski, dostał taki gadżet w prezencie od Keitha Richardsa. Być może ten sam, który tak pięknie słychać na Satisfaction. W latach 60., jeżeli pan miał fuza, to był pan prekursorem, nowatorem, był pan buntownikiem. Oczywiście, miałem fuza, ale nie grałem. A polskie zespoły były tej buntowniczności pozbawione. I ten fuz bardzo rzadko występuje w nagraniach polskich zespołów big beatowych. A tutaj, proszę pana, nie tylko ten fuz trochę słychać, ale proszę pana, to jest nasz polski fuz i dlatego jest godny tej historii, ponieważ wydaje mi się, to oczywiście mówię na własną odpowiedzialność, ten fuz brzmi, jakby tam Adam Słodowy go składał, czyli podejrzewam zespół Minstrele sam go sobie złożył do kupy, tę zabawkę gitarzysty i próbował tak jakoś zaprezentować na nagraniu. A pochodzi ono z 68 roku, a w tym czasie ten fuz był bardzo rzadki w polskim Big Bicie. Dopiero później, jak Breakout wrócił z Holandii i przywiózł różne gadżety, to się zrobiło bardziej popularne, a tutaj się bardzo zdziwiłem, że zespół Minstrele był, że tak powiem, w awangardzie polskiego fuzu, proszę pana. Albo fuza, tak. Fuz bitu może. Tak, to nie jest bardzo słyszalne, ponieważ jak wiadomo, gitara w ogóle i wszelkie zabawki gitarowe i przetworniki były tępione przez realizatorów, więc no, trzeba się wsłuchać, żeby to usłyszeć. Ja usłyszałem, dlatego o tym powiedziałem. A teraz przed nami zespół Minstrele z Lublina w utworze Smutne popołudnie. Zapomnienia, może woli być sam. Pragnie gdzieś uciec przed samym sobą, schować przed tłumem twarz. Smutne niedzielne dziś popołudnie, wolno zapada zmierzch. Ludzie wracają pod swoje dachy, niedziela kończy się. Rozumiem, że to już nie wymaga wyjaśnienia, że nigdzie na płycie nie uświadczy się tego. Tak, dziękuję za tę informację, bo oczywiście nie gramy z płyt, bo to nuda, banał i sztampa. O ile się nie mylę, żaden utwór minstreli nagrany w latach 60. nie doczekał się prezentacji na płycie. A i dziękuję. Podziękuję w tej chwili Radiu Lublin oczywiście za udostępnienie tego nagrania. Aż dziwne. Zespół z Lublina i w Lublinie nagranie. Tak. Ma pan rację. To nie jest częste. Panie Michale, życzę udanych ferii. Dziękuję, ale niestety za 2 tygodnie się pojawię. Zapraszam. Ja wczoraj, proszę państwa, tuż przed feriami, a my zostajemy na miejscu. Ferii u nas nie ma, natomiast są różne płyty. Między innymi ta piosenka, która ukazała się w przeciwieństwie do utworu minstreli na bardzo wielu różnych płytach i składankach. Why do fools fall in love? Dlaczego głupcy się zakochują? Wielki przebój sprzed wielu lat. A dlaczego dzisiaj przyniosłem tę płytę? Otóż dlatego, że zaprezentowałem tego wykonawcę w którejś audycji i przyszły pytania, podejrzewam, od trochę młodszych słuchaczy, którzy nie mogą pamiętać tamtych przebojów. Pytania, czy to mężczyzna, czy kobieta śpiewa, kto to jest. No i wówczas w tamtej audycji nie bardzo miałem okazji i miejsce na wyjaśnienia i postanowiłem troszkę szerzej zaprezentować tego chłopca, no bo to był nastolatek, który wyśpiewał ten przebój. Właściwie nie on sam, ale z zespołem Frankie Lymon and the Teenagers. W momencie, kiedy ta piosenka stała się przebojem, mały Frankie miał 13 lat. I tam potem nastąpiły jeszcze dość poważne kontrowersje dotyczące, czy to on napisał ten przebój, czy inny członek Teenagers. Trwała dyskusja na ten temat bardzo długo. W końcu wydaje mi się, okazało się, że to nie on sam, no ale jednak jego głos został w historii jako tego wykonawcy, który wylansował ten utwór. A było to bardzo dawno temu, bo to były lata 50. No i ten Frankie Lymon z tym swoim kryształowym, dziecięcym głosikiem jeszcze nagrywał, osiągał pewne sukcesy i niestety te sukcesy, obawiam się, przyczyniły się do tragedii. To nie jest zjawisko, które dzieje się obecnie. Używki, narkotyki, niewytrzymywanie stresu, to również spotykało artystów wtedy. Frankie zmarł w 1968 roku z przedawkowania. Po prostu przesadził z narkotykami i tak skończyło się jego krótkie bardzo życie. W historii muzyki pozostał nie tylko ze względu na ten jeden utwór, ale i wiele innych piosenek, które do dzisiaj w różnych stacjach retro czy nostalgicznie wspominających dawne lata powracają. U nas nostalgia jest na porządku dziennym. W tej audycji sięgamy często do starych rzeczy. To też Frankie Lymon nie poprzestanie na prezentacji tego utworu Why Do Fools Fall In Love, ale usłyszymy jeszcze trzy z jego bogatego repertuaru. I'm Not a Know It All najpierw, potem usłyszymy I'm Not a Juvenile Delinquent. To taki trochę przekorny tytuł w kontekście smutnego końca artysty. I'm Not a Juvenile Delinquent, nie jestem nieletnim przestępcą, czy nie robię wykroczeń jako nastolatek. No ale niestety one się wydarzyły. I wreszcie na koniec tego zestawu Who Put the Bomb in the Bomb? Frankie Lymon i Teenagers. Now you can thank the guy who wrote the song that made your baby fall in love with you. Ooh, ah, ooh, ah. Którym łza się wokół kręci, że takie piosenki przypominamy, bo one przywodzą na myśl lata dawne, lata młodości. Inni z kolei być może unoszą brew ze zdziwieniem, jak to się mogło podobać, takie nic. No, proszę Państwa, mogło się podobać, bo nawet jeśli to jest króciutka, melodyjna piosenka, bardzo niewspółczesna, to lepsza od króciutkich i melodyjnych kompozycji w stylu disco polo. A teraz pozostaniemy jeszcze w atmosferze retro, bo mam dług wobec Państwa. Dług wynikający tam z pewnego nieporozumienia, podmieniła nam się płyta, a ja mówiłem dużo i fascynująco o pewnym utworze, który miał być prezentowany na antenie. Myślę tu o grupie Jericho i o ich jedynym albumie, jaki się ukazał i który teraz po latach wciąż uznawany jest za bardzo płytę udaną. Ukazał się w 1972 roku. To zespół, przypomnę, który rozpoczynał swoje istnienie jeszcze pod inną nazwą w Izraelu, potem się pojawił w nieco zmienionym składzie na Wyspach Brytyjskich. Ukazał się ten album Jericho, no i na nim na miejscu piątym utwór Kill Me With Your Love. Utwór długi, jak na tamte lata, godnie prezentujący się w formacie 11-minutowym. No i w związku z tym, że kiedyś nie wyszło, to teraz wróciłem do tej płyty, bo niektórzy z Państwa się dopominali o Kill Me With Your Love, Jericho. Mm-hmm. Kill me with your love. Wydaje mi się, że to nie było zmarnowane 11 minut. Jericho, Kill Me With Your Love. Ale nie wszyscy są zadowoleni. Pan Gaweł pisze tak: panie redaktorze, jeśli do 11 nie łupniemy, to będę musiał zrobić to, co pani Basia. Jeśli państwo naprawdę tęsknią za łupnięciem, to jestem i na to przygotowany. Ale ostrzegam, będzie łupnięcie. Coś z najnowszego Overkilla. Conscience, I'll be a guide, I'll be the black hand, that's not such an aside, I'll be the understanding, undisputed power, I'll hold your hand.